pojebany góra, znowu wchodzę z moim stylem jak Pablo Escobar. To moje drugie imię, właśnie tak. To jest moja dialektyka, moja polemika. Chropowata technika, chropowata i ostra, jak biznes Cosa Nostra. Jak heroina wciągana do nosa. Kartel z Medeli, Kolumbia, transakcje. W zakresie rapu my zawsze mamy rację. GRU to mój pierdolony dom. Piję browar z Gwinta, a nie dom Perignon. Z mostu, prosto, grunwaldzkie bractwo nadaje ton. Jak na Kubie Fidel Castro, jak generał Franco. Tu się liczy każdy dźwięk, bo jestem uwielbiany jak jebany Kim Il-Sen. Plus mam charyzmę jak Benito Mussolini. Rozpierdalam wszystko jak Little Boy Hiroshima. Słabi MC w pierwszej rundzie odpadną. Spadam jak Kitajce na jebane Pearl Harbor. Więc miej to na uwadze, biała się zamknij ryj. Ja rymuję jak pakuję, Shaquille O'Neal. Podziemny rap uderza wściekłą energią, jak gaz CX poraził tokijskie metro. Frazy rymowane jak inwazja na Panamę, więc nie próbuj pojedynku z pojebanym góralem. Ale ty, biała się, nadal nie wiesz o co biega. Składam rymy jak zadymy robił generał Noriega. Jak pisał Ortega, rymował Cormega. Jak Don Mega, jak Trotylu 1000 mega. Bał jak Alfa i Omega. Atakuję moim stylem unikatowym i pozdrawiam kozie głowy. Nie jest przeznaczony dla żadnej cioty, bo me słowo jest jak cios Andrzeja Gołoty. Wszyscy pozercy MC mogą dzisiaj skoczyć mi. Nokautuję ich swym stylem jak Evander Holyfield. W tym co robię jestem dobry, przechwalać się nie muszę. Zjadam MC na lunch jak Mike Tyson z kanibusem. Wygrywam walkę przed czasem z każdym stukniętym białasem. Walę skurwieli na deski jak Darek Michalczewski. Niczym Oscar Złoty Chłopak, a nie ta ciota Joka. Scena jest dla mnie jak ring i to właśnie mój pokaz. Jak James Buster Douglas toczę walkę życia niczym pojebany góra. Chropowata ma technika, bit jest dla mnie jak gong, czyli sygnał do ataku. Więc spójrz biała się na to jak to robił Kazdamato. Mocny jak Carlos Gomez, biały skurwiel z mikrofonem. Nadchodzę gdzie przeciwnik, o kurwa, na podłodze. Zawsze będziemy grali jak walczy Mohamed Ali. W sąsiedztwie znani, na scenie niepokonani. Przez graczy szanowani, niczym młodzi zagniewani. Będę już kończył, pokój z wami. Rozbiała się dupę, teraz rymy kuka. Wymiatam skurwieli jak jebana bazuka. Mój styl rozpierdala jak Redmana Blunt. A mój rym kolosalny jak Big Bang. Używając mikrofonu wiele mam do powiedzenia. Kozie głowy to forteca, a my rymy to arsenał. GRU, miejsce mego urodzenia. Killa z grup, nic się tutaj nie zmienia. My jesteśmy najlepsi, wie to nawet idiota. Kuk z kuzynami, jak oddziały Pol Pota. Więc złóż pokłon poznańskim raperom jak Mercedes-Benz 600, zachwycamy. Nasz styl jest renomowany i powszechnie szanowany. A ja jestem znany z tego, że mam płyt całe stosy. Masz do mnie jakieś żale, to wpierdalasz się w kłopoty. Moi chłopcy są ze mną, udowadniać nie muszę. Pokazuję co potrafi jak Saddam Hussein. Fucking hang you by your fucking dick.